Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Push it, push it some more derken bir şarkının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler ve modern sabahlarda. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci, Fire 3, günün gazeteleri buyursunlar. O zaman ben de push it, push it some more, alalalalalom, alalalalalom diyorum. Dayanamıyor insan, çok güzel. Ben de o zaman poşet, poşet var mı Anadolu diyorum. Ben de şöyle diyorum, poşet, poşet askerliğin çok. Doğru, adam güzel bir yaklaşımda bulundu. Yani. Ama ben şunu hatırlatmakta fayda görüyorum bugün için en azından. Bugün cezai ehliyetinin olmadığı son gün. Son gün, evet. Ha, bugün kirini, pasını, hayır, hayır, pisini. Yarını da verelim. Bugün çarşamba, 1, 2, 3. Yarını da vermek lazım. Ne? Şimdi üç artı bir uygulaması bu haftayı yok. Ben, 3 artı 1 kuralı. Bu haftayı bana bir ikram edin. Hayır. Böyle cuma, bir ikramımız var. Cuma olmaz. Cuma günü zaten uykusuzluktan hiçbirimiz bağlamıyor. Evet. Ama işte cuma gününü dışarıda tutmak lazım. Şimdi yarın bir şey olur. Bir şey olur. Ceza vermek zorunda kalırız. Sonra üzülürüz. Niye üzülürüz? Ondan sonra yarını da bence şey yapalım da bir içimiz rahat etsin. Yarın da yok cezayı eylet. Yarın kan akıtacağız. Ben parmaklarımı bele bele basacağım. Radyo Otur logosu yaparsın. Buyurun efendim. Evet, Oktay Bey günaydın diyerek bütün tüylerimizi diken diken eden Ege Kayacan'a şöyle bir çılgın bir bakış. Çılgın bakış, çılgın bir üçlü diyoruz. O zaman bir güzel bir fotoğraf var. Bütün gazetelerde, Marslı fotoğrafı mı? Marslı fotoğrafı. Çılgın bir Marslı mı yoksa diye haberler var. Çılgın bir Marslı mı yoksa kız sırada. Kız alacaksan Mars'tan, yok kız alacaksan Kars'tan. Damat alacaksan Mars'tan demişler. Hayır, o İşte öyle bir damat fotoğrafı. Bilmem neler Mars'tan. Öbürküler nereden? Venüs'ten miydi? Erkekler Mars'tan, öbürküler de kadınlar da Venüs'ten. O senin dediğin birkaç iyi adım diye bir grup vardı. Onun şarkısı mıydı? Ya öyle çok güzel bir kitap vardı meşhur. Ya. Best zamanlar diye. Bütün 90'lar 80'lerin başındaki filmlerde hep kadınların elinde görülen kitaplardan. Bugün Ferrari'sini satan Bilge neyse o dönemde de oydu. Oydu yani. Muadiliydi. Vay be. Ne dönemde? Özellikle her konu hakkında bir muadil bulmam. Hayır. Bir maddelik geniş bilgiye sahip olmam beni çok etkiliyor Fahir. Mesela kitaplar konusunda Ferrari'sini satan Bilge. Matematik konusunda Pigeonhole Principle. Onun dışında başka ne var? Mesela zamanı geldikçe ben çıkartırım. Et konusunda kombinalar. Ya mesela yiyen kişinin dikileceğine dair olan teorin. Dikilici. Ki bu bazıları teoriler ya. O kadar şey ki geniş ki her konuda. Mesela et konusunda da aynı söz geçerli. Sebze konusunda da yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Onu da evet, ete bağlanır. Şimdi yani hakikaten tebrik ediyorum bu vesileyle. Bir muadil boş daha ver şimdi. Boş ver. Mars'ı konuşalım. Mars. Doğru. Şimdi acaba Mars'ta yaşayanlar var mı sorusu bir kez daha gündemde. Neden? Hocam Mars'ı. Çünkü NASA bir robot göndermiş uzaya. Ve bu robotta Mars'a bir takım fotoğraflar çekmiş Mars'ta. Açık saçık fotoğraflar mı? Benim gördüğüm kadarıyla çünkü gazetelerdeki o fotoğraf... birazcık açık saçık bir erotik bir fotoğraf. Zar zor seçilen bir yeşil bir obje var. Yeşil donsuz bir obje var Ege'cim. Adama benziyor. Adama değil de şöyle libero saçlı. Çok özür dilerim. Marslılar öyleyse sen çok çirkin. O kadar net mi gördün ya? Hangi gazetede var o kadar net fotoğraf? Ben sana şöyle söyleyeyim. İç sayfayı öyle bir büyütmüşler ki. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi normalde ben filmlerde seyrediyorum. Özellikle sen bu hastası olduğun 24 filminde. Bir tane bir yerde kıldan tüyden bir fotoğraf buluyorlar. Onun içinde kıl kadar... Netleştirilebiliyor. Netleştiriyor. Onun için... Çok özür dilerim. O kıl kadar şeyi netleştirebilen NASA. Affedersin. El alemin yeşil, libero saçlı, donsuz Marslısını mı şey yapamıyor? Belki o de 24'teki bizim... bazı şeylerin saçma oldu. Mesela orada da ne var biliyor musun? Adamı dövüyorlar bir saat. Sonra o böyle hı diyor, bir daha dövüyor. Mesela o da saçma. Ver bakayım. Al bakayım. Yani diyor ki film icabı olan şeyler var diyor. Ya bu gelin kaya gibi bir şeye benziyor. Zaten Mars'ta yeşil demişler de her taraf yeşil burada. Bir dakika geçeyim. Biz senin hakkında gelin kaya dedi değil mi? Siz öyle gelin kaya bilmiyor musunuz? Ağlayan kaya mı? Bu eskiden kızmış. vermemişler. Hocam, ağlamış işte Kaya. O tip şeyler oluyor. Hep ağlayan zih. Yok gelin Kaya gitmiş annesine sen kaçıyorsun taş ol demiş. Taş olmuş. Onun gibi bir şey işte. Bu da herhalde bir Marslı. Hiç dünyaya... öyle bir harekette kalan sen taş gördün mü? Neden daha sonra çekilen fotoğraflarda yok peki? Nasıl daha sonra çekilen? Onu söylemiyorlar. Bir sonraki, ilk üç sonraki kareye bak. O gördüğün yeşil yaratık çömelmiş. Kayanın öyle arkasında. Öyle bir şey var? Üç fotoğraf sonrası. Tabii. Üç fotoğraf önce kabahatini yapıyor. Oradan güzel Mars volkan taşlarını sürüyor. Atayı. Benim korkunç olarak değerlendirdiğim şey koca Mars'ı aylardır fotoğraflıyorlar. Hiçbir şey yok yani. Ne bir tesis, ne bir tabure, ne bir sedir, ne bir şey. Ege'nin... Ve boşluğun ortasında bir tane Marslı, nereden çıktığı da belli değil, kayaya oturuyor. Ben bu Mars'a yerleşsem yerleşmem. Ve sonra kayboluyor. Teknolojinin alameti farikası Ege'cim sedir mi? Nedir? Tabii medeniyetin mi? İlk göstergesi olur. Bugün mağaralara şey yapıyorsun. Nedir? Duvardaki yazılar mı? Hayır. Yerdeki sedirler. Sedirlerimiz. O zamanlar sedir. Anadolu sedirlerine hoş geldiniz. Evet. Bir değerli sedir üstadı Oktay Demirci. Şimdi şöyle bir şey var aslında. 2004 yılında gönderilmiş bu robot. Fotoğrafları çeken robot. Bu 3 yılın 2004 yılından beri. Beri. Evet. Bu robotu Mars'ta hayat alameti bul diye göndermişler. Şimdi robot da herhalde misyonunu tamamlamadan önce görevim bitmeden önce bir fotoğraf çekeyim de bir kafalar karışsın bir görevimi yapmış büyük olayım ihtimalle. Demiş. Zaten demiş hayat alameti arıyorum ben. Alın bakalım alamet mi değil mi siz karar verin. Böyle bir şey göndermiş. Bak şimdi ben fotoğrafı inceledim ben yorumlayayım birazcık size. Orası bir deppe. Ne? Efendim? Yani Marslıların deyimiyle deppe. Biz İstanbul Türkçesiyle konuştuğumuz zaman Dabbe. Orası bir tepe. Ne? Tepe. Tepe. Bayır aşağı inen... Bir Marslı, sıradan bir Marslı çünkü Mars'ta da bir kast sistemi var. Bir köylü. Evet, pezant. Pezant, doğru söylediniz. Oradan aşağı doğru iniyor, ellerini kollarını sallaya sallaya. O sırada bir kabahat ihtiyacında ve... Sen kabahat yaptığını kesin kanaat getirdin. Kanaati getirdim çünkü zira... Bırakan Marslı diyorsun. Evet, yukarıdaki taşların arkasında ihtiyacını görüyor pezant. Daha sonra... represent buna kalkıyor toparlanamadan daha toparlanamamışken fotoğrafı çekiliyor ve bu surette de biz bundan haberdar oluyoruz. Bu sıradan bir Marslı'nın günlüğü. Bunda şaşıracak gücenecek. Marslılar donsuz mu dolaşıyorlar? Ne hayır abi bayır aşağı inip ne yapıyor kabahatini mi görüyor? Sıradan bir Marslı'nın başına gelen şey bu mu yani? Bayır aşağı her sabah her gün. Şimdi Mars'ta kentler deppelere kurulur. Onları, bayır yukarı. Bayır yukarı kurulur. Fay niye Türkçe konuşuyorsun? Bir kelime sadece Marsça. Ben olanı deppe deme ne diyorsun ya? Cezai ehliyeti olmayan arkadaşımız bu. Bir de o zaman Mars'ta madem şehirleri deppelerin tepesine kuruyorlar. Orada bayır aşağı inmeye gerek yok ki. İşte, zaten Mars dünyadan büyük. Yerçekimi kuvvetli. Orada yerçekimi işte. Şehrin sorunu. Girişinde bıraksan o zaten deppeden yuvarlanmaz mı? İşte hayatım. Aşağı kadar niye iniliyor? Onlar neden Mars'ta, biz neden dünyadayız? İşte biz bunu çok uzun yıllar önce keşfettik. Yukarıdan bırakınca yuvarlanı aşağı gideri. Yoksa bu adamlar bir yani Mars'ta olabilir çok size farklı bir gezegen gelebilir. Bunlar Hanzo. Hanzo değil mi? Yani uzaylı Hanzo. Dediğimiz... Ha bak ona katılıyorum. Ona uzaylı katılıyorum. Dediğimiz illa bizden ileri daha olacak koca kafalı şey beyni tabii. Daha büyük değil. Hanzo işte gördük. Saçları görmedim ya. Bildiğin libero saçı. Sene olmuş 2008. Ben be adam, bir git adam gibi kestir. Affedersin üstüne başına bir dongi. Nefesi kokuyor açlıktan. Belki eski fotoğraftır abi. 2004'te gönderilmiş bu robot. Doğru. Gerçi evet. 2004'te libero saçlı olsa da aynı şeyi söyleyecek. Bir de insan niye kabahatini yaparken fotoğraf çektirir ki? Böyle hani bir şey gördün mü arkadaş? Eski fotoğrafı diyelim bizim dünyadan giden robotun fotoğraf makinesinin önüne tuttu. Ama yani bunun niye fotoğrafı? Belki bebekken çektirilir öyle bir şey. Ben o sana lazımlık ne olduğunu söyleyeyim. Kontrol şimdi benim bildiğim kadarıyla öyle bir dönem ödevi yapmıştım ben. Marslıların en kontrolsüz olduğu an kabahatini gördüğü an. O yüzden yani dönem ödevin senin neydi? Uzaylılar ve yaklaşımlar. Böyle ödevim var. Yani şimdi o yüzden bunca senedir yok. Niye bu fotoğraf bugün çıktı? O da bir enteresan tabii ki. Çarşamba insanın tadını kaçırıyorlar. Yahu Ege'nin de tabii biliyorlar bugün son ceza ehliyetinin son günü olduğunu. Bunu yarın çıkarsa büyük olay. Bugün çıkardı dikkat edersiniz. Çok doğal karşıladık her şey. Yarın çıksaydı ben tekrar sigaraya başlardım. Bak Adamlar biliyor. Çünkü adamın elinde ufak ufak bir tane tutturduğu bir şey. Tabii affedersin kabahatin şey çünkü Marslılarda da peklik sorunu var. Beslenmeden kaynaklı tek taraflı besleniyorlar. Kaya ile besleniyorlar. Çünkü şöyle bakıyorum çorak arazi. Kaya tuzu yalıyorlar. Çünkü onlar bir de direkt öyle o da şey yapar. Peki, yala yapalım. Yala nereye kadar? Halbuki her yer taş, otursa taşa. Doğası, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Oktay Demirci ve aramızdaki Marslı Fahir Önç'le birlikte buyursun efendim. Fahir Bey buyurun o zaman bugün gazetelerdeydiniz. Şimdi, bu haberi inceledik. Sırada ne var? Sırada ne var? Sırada çok önemli bilgiler var. Bunlardan bir tanesi. Aslında bak bunu vereceğim. Hatta bugünkü yarışmayı onun üstüne yapabiliriz. Sen dün Charlie Steron demişti. İşte, Türkiye'nin başkenti şeyde. Ne demişti? Evet. Bangladeş diyesim geliyor bende tam. Budapeşte. Budapeşte de arabayla dolaştık diye. İşte... bunun üzerine bir gazetemiz ismini vermeyelim. Aa, madem öyle siz de bunları biliyor musunuz diye dün sen diyordun ya dur bakalım şu nedir bu nedir diye coğrafya soruları sordun. Çok güzel yapmışlar. Hepimiz ben... Charlie Steron'uz diye bir başlıkla sorular var. İsterseniz. Hiçbirini bilmediğime eminim yani. Bunları sorayım mı size ister misiniz yoksa bunları yarışmaya mı saklayayım sabah mı? Hayır bakayım? Tabii çok mu soru var? 20 tane soru var ya. Bununla nasıl yarışma yapacağız ya? Ne soruyor sen bir iki tanesi sor bakayım. Peki. 3 mesela. 3. soruyu seçiyorum. 3. Dünyanın en uzun şelalesi hangisidir ve hangi ülkededir? Ne oldu? Arım şelale mi? Evet. Şelale. Şelale bu şeyde değil mi? Elvis Presley'in filmi var hani şelaleden atlıyorlar. Niagara mı? Niagara evet. Maalesef. Değil miymiş Niagara? Maalesef. Düden miymiş? Şenay Düdek şelalesi miymiş? Hayır efendim. Çok daha yakınımızda burnumuzun dibinde. Neresiymiş? Tabii, neresi olabilir? Böyle uzatacaksa fire bu konuyu kapatalım. Her soruda. Hayır. Düden şelalesinden daha yakın. Ya bizim o şelalenin adı neydi onu unutulayım. Manyas diyesim geliyor. Manyas kuş şelalesi. Bütün kuşlar yan yan duruyorlar. O tepeden akıp tüp tüp tüp tüp yukarı yüzüyorlar. Ve oradan işte uzaydan fotoğraf çekince biri koşuyormuş gibi görünüyor. Antalya civarında ya bu neydi o? Manavgat. Manavgat şelalesi doğru cevap olacaktı. Doğrusu Angel Falls. Yani Melekler Adası. Evet. Ne oldu? Arı sokması. Hangi... Angel Falls neredeymiş? Venezuela. Venezuela'daymış. Venezuela'daymış. Tamam. Neler? Ne de sorular? Ne coğrafik sorular? Ne sor coğrafik. Bir tane daha sor hadi bakayım. Peki. Dünyanın en yüksek dağı sorusuna hemen Everest diyeceksiniz. Doğru. Tepesi. Peki. Dünyanın en yüksek ikinci dağı. İkinci dağısı. Dağısı. Doğru. Türkçemizi güzel i̇kinci kullandık. İkinci dağısı. İkincileri nereden biliyorsun, bilelim ya? Biliyorsun. Nerede? Bizim Gal Kaplan'ımız var ya. Evet. Tom Jones. Tom Jones değil de. Bizimki. Fatih Erkoç. Hayır be bizim Gal Kaplan'ımız derken. Ne? Kendisi oraya tırmandığı için. Nasuh Mahruki. Mahruki. Nasuh Mahruki'nin de tırmanmış olduğu. Hani 3 tane daha var oraya çıkınca bilmem ne kaplan oluyorsun. Gal Kaplan oluyorsun. Gal Kaplan olup Tom Jones'un pantolonundan giyme hak kazanıyorsun. Ne bilmiyoruz. 1, 2, K2. K2'yi biliyorduk. Everest işte o. Tamam bu konuyu kapatıp her sorunun cevabını bu kadar uzatacaksan 20 soruyla bu akşama kadar sürer program. Çok teşekkür ederiz. Abi de aynı peki, şey. O K2 zirvenin adı Fahir. Ne biçim soru bunlar? Yer kürenin 4 katmanının adını sayabilir misiniz? Sayınız. Sırayla olması şart mı? Tabii. Ya istediğiniz sıradan başlayın. Ben sana sayıyorum. Stratosfer. Stratosfer. Telekester. Yer kabuğu diyorum ya. Yer kabuğu. Yer kabuğu diyor tamam. Humuslu toprak. Tatlı kabuk. Tatlı kabuk. Ekşi kabuk. Çekirdek. İnce kabuk. Bak ben humuslu, kumlu, killi bir de saksı toprağı. Saksı toprağı doğru. Kalite toprak yani. Bizim evet. İyi suya tekabül eder. İyi toprak. Ben söyleyeyim hocam kabuk manto diye bir şey varmış oğlum. Aa doğru. Kabuk manto dış çekirdek iç çekirdek. Çekirdekte aynı mimari yaklaşımlar. İç çekirdek. İyi de bunun ne alakası var ya? Bunlar ilkokul bilgisi mi? Bir zahmet. Geçen gün ben ilkokul 5. sınıf birisinin yani bir çocuğun yazılı kağıdını ele geçirdim. Tahmin ediyorum ben. Evet. Ondan sonra orada bir baktım. Ne tip ortamlarda? İlkokul önlerinde bekliyorum. Orada bir baktım bazı soruları bilmiyor. Mesela? Soruları olacaktı. O soruyu anlamamışım zaten. O yüzden utandım zaten attım hiç dokunmamışım gibi. Neyi bilemedin mesela utandın abi ben sana hemen söyleyeyim bak. Dur, o hatırlarım. Moral vereyim sana yani. Soruyu hatırlarım o yüzden şu anda şey yapamıyorum. Evet. Neyse efendim geçmiş gün zaten. Şimdi çok önemli bilgilerle devam ediyoruz. Heykeltıraş mı ressam mı desem hanginiz neyi seçersiniz? İki tane seçenek var. Ben ya heykeltıraş olacaksınız bari. Ya ressam olacaksınız. Ben ressam olurum. Ben bana bir tane de heykeltıraş sayabilir misiniz? Nasıl heykeltıraş sayacağız? Bir tane saymak olmaz zaten. Ünlü veya ünsüz. Mehmet Ali Güler Yüz diyorum ben. Ya da Mehmet Güler Yüz diyorum. Mehmet Güler Yüz sadece ressam. Evet. Tamam işte. Benim de arkadaşım var Mehmet Ali, o da heykeltıraş. Ona bakacağız. Doğru. Mehmet Ali o zaman. Mehmet Ali diyoruz biz tamam, ortak cevap olarak. Şimdi yapılan araştırma neticesinde heykeltıraşın ömrü ressamdan uzun oluyor. Ressamlar çabuk ölüyor, heykeltıraşlar kazık kakıyorlar. Çünkü ressamın hayatı tiner koklayarak geçiyor. Evet, pek çok ressamımızın... En fazla heykeltıraşın yaşadığı şey mermer tozudur ama artık onunla da uğraşmıyorlar zaten. Hazır geliyor, hazırı var. Hazır giyimle uğraşıyor. Bir de yani artık metalle uğraşıyor şeyler değil mi? Eskisi kadar elinde Fatma şeyle, Özden. Keskiyle şey... Mermer bloğa girişen yok. Yok. Neyse o zaman zaten kadınlar böyle böyle olurdu. Fahir. Efendim canım. Fatma Özden. Ne? İlkokul öğretmeni. Heykeltıraş. Teşekkür ediyorum. Bizim İzmir'de bir komşu vardı. Onun kızı güzel sanattan da heykeltıraş olarak doğru oldu. Çok güzel. Yapılan araştırma neticesinde 66 ressam kazık kakan heykeltıraş olarak. Ama bir de bir şey de düşün. Bu adamların malzemesi. Şimdi heykeltıraş sert malzemeyle uğraşıyor. Hayatın sertliklerine alışıyor. Sertliklerine ve ne oluyor? Lan böyle çelik gibi oluyor. Ama öbür tarafta ressam ne yapıyor? Boyayla, badanayla. Yumuşak. Her zannediyor bütün sorunlar yumuşacıktır. Hemen çözeriz. Tiner de var. Olmuyor tabii ki. Sıkıntı olduğu noktada tinerle ben her şeyi yumuşatırım. Gerekirse kendi kafamı da yumuşatırım diyerek... Giderek bir girdabın içine doğru sürüklendiğini fark etmiyor. O zannediyor ki o girdap değil. Renklerin birbirine geçtiği güzel böyle rengarenk bir ortama. Bir skalanın merkezine gidiyorum derken aslında... diye tamamen yutulup gidiyor. Ne sanatçılarımız öyle teker teker söndüler. Ya işte bunlar hep yaşanan hadiseler. Bir tane daha önemli bilgiyi daha vermekte fayda var. Şişman mı olmak istersiniz, zayıf mı? Arkadaşlar bir haftadır bunu konuşuyoruz. Şişman mı, zayıf mı? Şişman olmak isterim. Zayıf o zaman ben de. Çünkü yapılan araştırmasında, Türkçesini en bir kimse demişler. Dışa dönük insanların içe dönükleri oranla şişko olduklarına karar vermişler. Edersiniz. Biraz orada vurguyu arttırdım. Dışa dönük kim gördüyseniz hepsi şişko. İçe dönük ne kadar insan varsa aha böyle Çağnoz gibi. Zayıf, kara kuru. Neden? Neden? Çünkü şişko adamın ne zaman acıkacağı belli olmaz. Kimin elinde ne göreceği belli olmaz. O yüzden herkes de arasını iyi tutar. Sana merhaba Fahir'cim nasılsın? Seninle ilgili ufak tefek şeyleri hatırla. Aa ne yaptın o iş falan diye. Sen şaşırırsın. Ve yarın öbür gün elinde gofretle yakalanınca ne yaparsın? Hemen bir parçasını koparıp verirsin. Gofreti bırak, salam ekmek yiyorum ben. Salam bakalım o önünde kaşar salam ekmek yiyorum. Salam ekmek. Yanına da gazoz içiyorum. Rus salatası da koydurmuşum. Koydurmuşum mesela. O gün çok bonkör davranmışım. Şişman bunu gördüm. Şimdi mesela zayıf. Canı çekse gelip sana bir kelime edebilir mi? Nursuz edemez. Şeyden keşke ölse de ben yasam. Çünkü zayıfın kafa böyle çalışır. Keşke o ölse de şimdi ben alsam sandviçi yesem. Ben zaten gelip, lokmalarımı hiç yiyeyim. Hayır ne yapıyor? Kopar, kopar diye. Hemen bir onu. Espri bir şaka. Hop. Hatta belki esprisine şakasına göre senin yediğinden çok bile yer. Yarısından fazlası. Ya kopar. Helal olsun öyle yedikten sonra affedersin canımı yesin benim ya. Bence yemekte de sosyalleşilir. Ben şişman olarak yemek sırasında sosyal. Ben o yine gazete okuyordum ya. Acaba bundan bahsettiniz mi? Yo onu bahsettim. Baktım bir ara dalmışsın. Ben dedim hiç uyandırma Oktay'ı. Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Sor abicim. Madem gazetelerde önemli haberleri geride bıraktığımızı düşünüyorum şu aşamada. Evet. Mars değil falan. Tabii. Kakarlı Mars. Bugüne kadar inceledik. Önemli haberler buydu. Şimdi bu sigarayı bırakan insanlarda çok gözlemlediğim bir şey vardı. Evet. Başka bir konuda konuşamıyorlardı. Şöyle bıraktım böyle. Sen de bırak. Sen de bırak. Şöyle zararlı. Ben de bıraktım. Şöyle bırak. Benim önümdeki yıllar olduğunu umuyorum. Hı hı. Konuşabileceğim başka konu olacak mı? Şimdi tabii başka konulara da bağımlılık yaratırsa. Şimdi sende de böyle bir şey var mı? İlk başta onu bir... Sabah akşam başka bir şey konuşacağım. Şu anda mesela canım çok çekiyor. Öyle değil. Şu anda mesela başka bir şey konuşamıyorum ama ben. Ama canım evde. Michael Douglas da seks bağımlısıydı. Şimdi onu mu konuşuyor? Adam evli barklı adam. Abi ben ondan sonra öleceğim. Şimdi burada da benim teorim yine geçerli. Fahir bağımlı olduğu konu. Doğru ama şimdi Catherine Zeta-Jones var ya, Catherine şu anda şöyle olsa ben hakikaten yani hiç duramam. Şu anda acayip. Şu anda canım acayip. Böyle mi? Değil. Yani biz de şimdi farklı konulara kaydıracaksın kafayı. Hobiler edineceksin. Seni bir hobi, seni bir Kobe'ye yazdıracağım. Kral sesi Kobe. Valla güzel bir şey edindireceğim sana. Meslek edindirme kursuna falan göndereceğim. Öyle bir şeyin olacak. Güzel. Meşgale. Bu meşgale neticesinde hem aile bütçesine. Meşgale. Meşgale. Bak bunlar hep meşgalesizlikten işte Ege. Ya kafan meşgale sürekli buna çalışıyor. Meşgaleyi şarkıya çevirme falan. Konuşabileceğim yani. Tabii tabii. Ne? Ben seni şey alayım mı? Çalışır mısın sen? Yok bence çalışmasın. Kafede mi çalıştıracak? Kafede çalışır mısın? Çalışırım. Ciddi çalışırsın. Hı-hı. Herhalde dünyanın en rahat kafesi. Başka yere çağırsan zorlanır mı? Akşam saati çalıştıracağım. Akşam saatini. Gündüz mi? Saati. Gündüz saati gelen yok giden seni yok. Gündüz, rahat rahat. Seni gündüzcü yapayım. Tamam ben de oradayım. Güzel. Ama işsizlikten bana da bir can güçsüzlükten sigara içmek zorunda kalırım. Benim hatırladığım kadarıyla en son en son iş yerinden bir paket sigara alacağım diye ayrılmıştı. Bundan birkaç sene önce. Senin kafeden öyle bir ayrılma şansı da yok Fahir. Evet benim kafede sigara. Adam yedim. Bağlıyor seni oğlum. Oğlum bağlıyor dedi. Hakikaten. İyi geceyim. Tuzağıma düşüyor. Sigorta mı falan yapacak? Sigorta ne? Tabii ki. Yalnız hocam biz sigortalı çalıştırıyoruz. Sadece çalıştırmıyoruz. Aynı zamanda da. Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Tüm gençlere keşke kapılarını açan senin gibi. Ve sigortalı ama. Hayırsever iş adamlarımız olsun. Bundan sonra programda hep böyle bir sıkıntı da olan birini konuk olarak alalım ve Fahir ona iş versin arayarak. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Ben hakikaten şeyim hazır. Ruhum hazır. O müteahhit ruhum var ya. Şeylerinden, küllerinden filizlenen bir şey gibi ve kökleri daha, çünkü ben onun üstüne şunu yazdırdım. Bir tane böyle başı sonu belli olan bir cümlede söyleyeyim almak istiyoruz düşünceleri. Beni öldürmeyen güçlendirir diye bir levha yaptırdım Ostim'de. Onu o ağacın şeyini aslında kurudu zannettiğiniz o ağaç şimdi daha levhayı göremiyorsun çünkü dallar öyle yüce olmuş ki artık. Bir de gübre verdim ben buna. Of. Kuş gübresi, güvercin pisliği çok affedersin. Bir yürüdü Oktay ve bir de çok affedersiniz hap verdim. Onu da söylemeden edemeyeceğim son derece faydalı. Özellikle şu dönemde. Verdim hapımı. Aha göreceksin abisi. Na böyle. Bir filiz ve na böyle böyle tomurcuk bak. Aha böyle. Başı i̇şte, sonu belli olan bir cümle demişsin. İşte başı sonu belli olan cümle. Benim o müteahhit ruhum yeniden yeşerdi. Hı. Yeniden köklerini saldı. Bir daha asla kurumamak üzere. Dilerim siz de beni mahcup etmezsiniz. Yüzümü kara çıkarmazsınız. Her türlü desteği maddi ve manevi olmak üzere. Hayır. Ben sana şöyle net bir soru sorayım. Para mı? Dün biliyorsun kantine çıktık, ikimizde de para yoktu. Ben de bozuk yoktu. Borçlandık. Hayır. Ben hayır. Dün böyle zararlı bir duruma düştük. Seni sormak istediğin. Bugün kantine çıkacak yüzümüz var mı? Bunu evet. Yani bugün masrafını karşılayıp. Ne demek yalan söylüyor ben ya? Ben çıkardım 100 lira. 5 100 lira çıkardım. YTL tuttu. Buçuğunu verdik dedik. O zaman 5'ini biz yarım verelim diye böyle geldik. Yani bugün gidip rahat rahat sigara böreğimizi, bugünkü sigara böreğinden bahsediyorum, alıp dünün borcunu verebilir miyiz? Bana onun müjdesine. Yok. Bir fizibilite yapman yok, lazım. Dallanmış da. Ağaçtan çıkın isterseniz. Dallara tırmana tırmana oradan belki iki börek kapıp gelirsiniz. Olabilir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panoramı sunduğum Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda hediyeler havalarda uçuşacak. Siz de havaya gireceksiniz. Bazısı havasını alacak, bazıları hem hediyesini alacak hem de diğer yarışmacıları altında ezmiş olmanın tatlı hazı. Yani aklı gururu diyebilir miyiz hocam? Haz. Zevk dağıtıyoruz biz buradan. Niye abi işte ne güzel. Radyo Tülü 13. doğum günü partisine, bu kostümlü partiye de davetliye kazanma şansınız var. Çok basit bir sorumuz var ama sorumuza geçmeden önce esas duyurumuzu yapalım. 26 Ocak'ta saat 19'da Panora'da. Cumartesiye mi tekabül ediyor bu 26 Ocak? Cumartesiye denk gelir ve Panora'nın büyük akvaryumlarının da açılışı gerçekleşecek. İngiltere'den gelen Viva isimli bir şov grubunun şovuyla o kubbeden aşağı sarkmalar. Çarşafla falan sarkıyorlar ya, çok güzel. Ne numaralar ne numaralar. Akvaryuma mı bakayım, Viva'ya mı bakayım, ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Bir köpek balığı, diğeri mercan akvaryumu olmak üzere toplam 2 adet akvaryum bulunmakta. Neden köpek balığıyla diğer balıkları aynı akvaryuma koymuyoruz? Cevap verebilir miyim ben? Oktay. Çünkü köpek balığı diğer balıkları yer. Doğru. Hocam ama daha önceden köpek konuştuğu... Köpek balığının koyulduğu her akvaryum köpek balığı akvaryumuna olarak dönüşüyor. Ağası çünkü. Ama bir dakika, köpek balığı akvaryumuna köpek balığını koymadan önce bir takım... Şimdi bu kadar gecikmesinin, daha doğrusu beklemesinin sebebi diğer balıklar için... Bir ortam yaratılma zamanının geçmesi. Yani hocam, diğer küçük balıkları, balık mı? Balık. Organizma mı, yoksa sen akvaryum dünyasında balık, daha iyi balık. Misin? Ama şöyle söyleyeyim, mesela o akvaryuma ben girecek olursam o akvaryumun adı dakikasında Fahir Akvaryumu olarak Fahir, değişir. Ben değil, biz dediğimiz noktada. Şimdi köpek balıkları yemesin diye bir ay önceden saldılar diğer balıkları. Yani biz suya bırakma yani işlemini suya salıyorlar. İyice yerleşiyorlar. Yerleşiyorlar. Yerleşik düzene geçiyorlar. Tam artık yuvamızı bulduk derken Mesut yaşayacakken iki uğursuzu o akvaryumun içine salıyorlar. 7'ye 4'müş boyutları bak akvaryumun. Rahat girersin sen Fahir buna. 7'ye 4 ben dalar çıkarım bile. Kum çıkarayım mı size dipten? Çıkar. Köpek öyle balığında bir yarışma yapalım. Köpek balığı ne olacak ya? 1 metrelik köpek balığı olsun. Olsun 60 santimmiş köpek balıkları. Şu anda ama. Aha. 2 gün sonra görürsün 60 artı 1.88. 1.5 metre kadar büyüyebiliyordur. 1,5 metrelik köpek balonundan da kim korkar? Vallahi tokatlarım ben onu. Abi sen 50 santimlik köpek balonunu görsen. Gerçi 50 santimlik köpekten korkuyoruz. Balığından daha çok korkuyoruz. Oğlum 50 santimlik levrek getirsem sana ham humşar olup yersin. Ama 50 santimlik köpek balığı. Ama ayrıca levreğin suratına baktığı zaman gözler felfecir okumuyor. Köpek balığın gözleri felfecir. Olsun. Can göz ya bunlar. Ben sana 50 santimlik levreğin kafasını yedireyim. Ondan sonra bak köpek balığını ne hale getiriyorsun. O kafadaki lezzet hiçbir şey yok azizim. Azizim mi? Evet, telefonumuz 210-30-30 gördüğünüz en korkutucu hayvanı soruyoruz sevgili dinleyiciler. Köpek balığı mı olur? Vahşi köpek mi olur? Peşinizden kopan, koşan herhangi bir kedi mi olur? Keçi. Keçi de olabilir. Benim gördüğüm keçiydi en korkutucu hayvan. Telefonumuz 210-30-30. Tamam. Hayvanın vahşi olmasına gerek yok. Sizi korkutmuş olması yeter. Evet ya. Çünkü ne sinek de küçüktür ama mide bulandırır. Şey de olabilir yani, hamam böceği de en korkunç hayvanlar olarak. Fobi öyle değil mi? Benim ne fobileri olan arkadaşlarım var. Hediyelerimizi hemen söyleyelim. Panora'daki Branka'dan iki kişilik şık bir akşam yemeği bekliyor. Yine Panora'daki Kumpir evinden Kumpir iki kişilik menüsü. Menü dinleyicilerimizin birisinin armağanı olacak. Ve bir başka dinleyicimiz de Radyo Otur'un 13. doğum günü partisine, kostümlü doğum günü partisine davetiye kazanacak. O da 31 Ocak'ta, önümüzdeki perşembe değil mi? Önümüzdeki perşembe. Bir hafta kaldı. Hazırladık mı? Hiç konuşmadık vallahi, ne giyeceğiz, ne yapacağız? Benimki hazır diye biliyorum ama işte şu terzilerimi ayarlarsam. Terzilerini bir ara istersen de ondan sonra. Terzilerim dediğin? Terzilerim, bir grupla çalışıyorum ben. Oktay'ın hanımı başlarında. İyi para alıyoruz ya. İyi para veriyorum yani, ciddi. Öyle oğlum, ben artık şeyle hazıra daha dayanmaz. Hazır kostüm hiç kullanmadım biliyorsun bugüne kadar. Türkiye'de zaten hazır kostüm diye bir şey yok. Niye? Niye mi? Hazır kostüm ne var Türkiye'de? Ben ilk sene zaten onu bilerek hortumlara belendim. Ya. Evet. Hortumu hazır aldın diye mi? Hazır kostüm. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Nurgül. Nurgül Hanım. Buyurun, dinliyoruz sizi. En vahşi hayvanla mücadeleniz nasıldı? Valla benim söyleyeceğim hayvan vahşi bir hayvan değil, aslında bir kedi. Kedi. Ne kedisi? Vahşak mı? Sokak kedisi. Vahşak mı? Yok, hayır, sokak kedisi. Sokak kedisi. Siyah bir kedi mi? Rengi neydi? Biraz tarif eder misiniz? Eşkal sarı diyor musunuz? Sarı ve beyaz karışımı. Ne beyaz? Sarı ve beyaz karışımı. Sarı ve beyaz karışımı. Tekir kedi yani. Sarma diyorlar galiba onu. Beyaz sarmal. Evet. Doğru. Evet. Buyurun efendim Nurgül Hanım. Yani normalde ben daha önceden Bayındır Sıt Merkezi'nde çalışıyordum. Şu an Hacettepe'de çalışıyorum. Sabah nöbetten çıktığımda eve gidiyordum. Evet. Kediler yolunuzu kesti. Maalesef. Bu kedinin başkanlığında bir grup kedi mi? Ama bu kediler değil. Bir tane kedi. Bir tane kedi. Annemle böyle tam yokuşun üstünde bir evde. Evet. Kedi neden bilmiyorum ama sokağın tam ortasında duruyordu. Yani böyle bir kabarma ve mırlayaraktan şey yaptı. Elinde de bıçak varmış. Hayır. Kedi mi arıyor sizi şu anda? Benim aklımda konuşuyorsun. Hayır, arkadaşlar burada da onların telefonu çaldı. Onların telefonu. Anladım. Yani kedi böyle yolun ortasına geldi ve neden bilmiyorum kabararaktan mırlamaya başladı. Dişi bir kedi miydi? Hiç bilemiyorum ki. Bilmiyorum. Sağa kayıyorum, o da sağa geliyor. Sola geliyorum, sola kayıyor. Ve aynı yolu annemlere gidebilmek için bayağı bir yol kat etmem gerekiyordu. Ve en sonunda ben pes ettim ve kediden korktuğum için. Taksiyle. Hayır, taksiyle değil. Diğer yoldan giderekten bir 15 dakika fazla yürüdüm. Kedi peşinizden gelmiyor. Yani nöbetten çıkmışken o kadar yol yürümek biraz zordu benim için tabii ki. Ama normalde... Vahşi kedinin saldırısındansa dağların, bayırları aşarım daha iyi diyorsunuz. Ya aştım. Gerçekten oralar biraz dağlık. Peki. Yeni Mahallenin Kardeşler Kooperatifi diye bir semti vardır. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Bilmez miyiz ya? Orada geçti çocukluğumuz. İlk gençlik yıllarımız. Dağlar, bayırlar orada yoğunlaşıyor. Evet, bayağı tepeliktir orası. Çok teşekkür ediyoruz Nurgül Hanım. Ben teşekkür ederim. Efendim. Çok sağ olun. İyi günler. Vahşi kediyle başladık. Vahşi hayvanlarla yaşanan maceralar konusuna. Telefonumuz 210-30-30 yine macera. Peres bir dinleyicimiz. Benim bir maceram var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar, Neslihan ben. Neslihan Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. Dinleyin beni, çok komik yalnız bu. Ben Barakuda'dan korktum, iyi mi? Barakuda'dan dedem de korkar. Buyurun dinliyoruz hanımefendi. Ben yurt dışında gemilerde, bu yolcu gemilerinde çalışıyordum. Yine tropik bir... Bir dakika. Evet. Şimdi biraz bir öğrenmemiz lazım. Ne yapıyordunuz o gemilerde? Ben fotoğraf departman müdürü olarak çalışıyordum. Vay be. Ondan sonra yine böyle tropik bir adada durduk. İşte bir günlük ziyaret şeklinde. Biz de arkadaşlarla çıktık, plaja gittik. Tropik bir plaja. Tabii ki. Tropik plajlarda donsuz giriliyor değil mi denize? Giren de var. Çıplaklar kampı var mı peki o gemilerle dolaşırken? Aslında var, evet. Çıplaklar plajı var. Ay, siz de fotoğraf departman başkanı olarak. Yok, koleksiyon yok. Yok. Evet, buyurun Neslihan Hanım. İşte denize girmek üzere adımımızı attık. Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz bilmem ne. Denizin orada böyle kayalar var. Oradan bir şey bakıyor şeklinde. Tokyo'lu muydu? Ayağında böyle plastik terlikler var mıydı? Yoktu. Ya biraz şöyle ne diyeyim size, 15 metre falan vardı. Ya bir... 15 metre. Bir yaratık falan bakıyor. Aranızdaki sonra... mesafe 15 metre herhalde değil mi? Yaratığın kendisi 15 metre değil. Değil. Ondan sonra biz baktık Barakuda. Bir tırsız çıktık. Başka bir şey yok. Barakuda arkanızdan şöyle geliyor muydu? Oh, bu soğuk sular iyi geldi falan diye konuşuyor muydu? Denizden çıktım ben de falan diye böyle. Terlikli barakuda. Çok teşekkür ediyoruz Neslihan Hanım. Görüşmek üzere. İyi olmuş ha. Çok tehlikeliydi o. Ondan sonra bırakmış zaten Neslihan. Oğlum barakuda ne ya? Barbunya gibi bir şey bana. Barakuda abi, barakuda. Çok güzel şeysi olur onun. Izgarası. Çok güzel. Espri. Ne bu? Barakuda'yı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Abi barakuda'yı. Espriyi patlatmış. Hayır, barakuda'yı bilmediği için. Normal öyle espri olmasın. Bilmiyorum oğlum barakuda'yı. Barakuda böyle. Şu şöyle olan mı? Bele bele. Bele bele olan. Hangisi? Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, müsaade ederseniz Fahir'e bir barakuda'yı anlatacağım ben. Tamam. Siz hattınızda bekleyin. O senin dediğin vatoz. Ha. Bu barakuda şeydi, müren balığı dedikleriyle barakuda galiba aynı şey. Öyle mi hanımefendi? Çenesi ben... çok kuvvetli, kamyon çeker. Hiçbir fikrim yok. Ha. İyi canım. Kimle görüşüyoruz efendim? Sırma ben. Sırma Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. Aa, ciğerci Sırma. Evet. Buyurun ciğerci Hanım. Ay, Sırma. biz bir kere 2 sene önce falan herhalde ablamlarla böyle bir şaraptı, etti, işte ne güzel dağda bayırda geziyoruz, üzüm bağlarında kalıyoruz diye güzel bir tatil geçiriyorduk. Ama öyle bir tatilde tabii bir sabah böyle dağ, yani dağ değil de işte o bağların orada bir yerde kalıyoruz. Çok havaya girmişiz. Evet. Bad trip'tesiniz yani, evet. Sabah kalkıp ben böyle erkenden duşumu alayım dedim, duşa girdim. Ha, evet. Evet. Biraz daha anladınız mı şu duş macerasını? Nasıl girdiniz duşa girmeden önce? Sıcak mıydı hava? Nasıl, ilk başta suyu mu? Hava soğuktu. Ilıştı. Hava soğuktu. Sabah bayağı erken daha güneş doğmamıştı. Böyle değil mi? Doğal bir ortam, şeyden kuyudan mı çekip suyu, öyle bir duş alıyor? Hayır hayır, yani aksine kaldığımız yer o kadar güzel şirin bir yer ki hani olacak şeyler benim hiç aklıma gelmiyor. Suyu mesela ılıştırdınız mı? Ha. Evet. Ilıştırmak. Hayır işte, belki onu yapsaydım başıma bunlar gelmeyecekti. Aa, ama. Çok heyecanlıymış. Evet. Evet. Hepsini birden aniden anlatmayın ama çok zevkli böyle, evet. Tamam peki. ben kalktım işte, direkt duşa girdim, suyu açtım tepemden aşağı. Evet. Böyle... Biz başka bir şeye gidiyoruz gerçekten. Sırma sen devam et lütfen ya. Evet anlat Sırma, vallahi çok güzel. Güzel mi? Çok güzel. Bir şey hissetmeye başladım ben böyle. Nasıl bir şey? Ilık mı? Saçım düştü dedim herhalde. Böyle gıdıklıyor beni bacağımdan. Çok korkunç yalnız. Evet. Sonra böyle saçımı, gözüm kapalı tabii duşta oluyor. Saçımı şöyle elimle alayım dedim. Almaya çalışıyorum ama böyle... Yok gördüm. Nerede? Sonra... Omuzunuzdan mı alıyorsunuz? Hayır bacağımda. Neresinden bacağınızın? Bacağım. Yakın kısım mı? Yani orada o kadar. Ortalarında. Tamam. Nasıl bir, siz öyle bir hassas bir teniniz, bir tel saçı bile fark edecek kadar hassas mı? Öyledir. Nöronları böyle alert pozisyonda. Canım kaşınmış işte ya. Belli kafamdan ki. Bir ya, küme saç düştü. Işte yani. Evet. Sizin saçınız uzun olmadığı için belki hani uzun sizi... saç gıdıklar. Anladım. Neyse. Tamam. İşte sonra ben böyle elimle saç almaya çalışırken bir bak yani bir şey hissettim, bakamadım evet. Bir daha kalın bir şey. Saçtan. Evet. Ve gözümü bir açtım böyle 5 santim büyüklüğünde 5 mi? Kahverengi işte milyon tane bacağı olan bir yaratık bacağımda geziniyor. Ve sırıtıyor size değil mi? Evet. Kırk ayak mıdır o? Ya kırk ayak değil, kırk ayak daha önce görmüştüm, o büyük yani bu kadar büyük bir şey değildi. Bu ne peki? Bunu bilmiyorum ama ben suyu açtığımda süzgeçten dışarı çıkmış. Süzgeçten dışarı mı ya çıkmış? Ya işte o suyun gittiği yerden. Ben de onu bilmiyorum adını. Ben de bilmiyorum işte ne öyle. Ama? Ben biliyorum ama. Hayır, duş başlığını demiyor Sırma. Suyun gittiği yer ya diyorsun evet, değil mi Sırma? Evet. Ha, akıntıya yani, kürek çekerek akıntıya gelmiş. Kürek çekerek bacağına size tırmanmış evet. Aşağıda. Ay. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir şey diyeceğim, bugün dakika. Veriyorsunuz değil mi? Ne geliyor gelmez miyiz? Tebrik ettik size Sırma Hanım. Peki siz onu tutup ne yaptınız? Ben sonu çok heyecanlı. Ya ben ondan sonra çığlık atarak bir şeyler yaptım ama hatırlamıyorum. Bir şeyler yaparken üstünüzde bir şey var mıydı? Bunu anlatmak ister misiniz? Hatırlamıyorum. Hatırlıyorsun. Evet. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bu sabah da hep erotik hikayeler. Vallahi ya. Bence en erotik bu oldu. Burada gelselim ya. Kampı, hep dediğin Sırma'nın hikayesi erotikti. Gerçi Neşe Hanım'la terlikli barakoda. Tropik ada. Yolsuz denize giriyorduk. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Pınar var. Pınar Hanım lütfen böyle ailelerin rahat rahat dinleyebileceği bir şey anlatın bize. Sizinki de erotik mi? Yok. Gerçekten mi? Umarız değil. Öyledir, bizi kandırmıyorsunuz. Yok değil. Çocuklar dinliyor çünkü. Buyurun efendim. Ben bir annem ve babamın işte başına gelen bir şey anlatacağım. Yani ben de oradaydım da. Onların başına gelen en tatlı şey sizsiniz efendim. Teşekkür ederim. Biz gidelim isterseniz siz konuşun. Evet Pınar devam et. Bir işte Kurban Bayramı'ndaydı. Evet. Yani böyle işte hayvanlar yani kesimhanede hayvanlar sırayı dizilmiş. Hepsi teker teker işte öldürülüyoruz. Kesiliyorlardı. Erotik olmasın dedik ya. Ayrıca bir bunlar şey yapıyor. Korku unsurları ekliyor. Evet. Evet. İşte babam da başlarında duruyordu onların. Hayvanın bir tanesi babama sinirlendi yani boğa. Babamı kovalamaya başladı. Yani çok yani hızlı zaten de. Baban mı? Yani. Babam çok çeviktir. Yani babam yani öyle bir kaçıyor ki biz de artık korktuk. Babam şey yaptı. 2 metrelik bir çit vardı. Onun üzerinden yani böyle adeta melek hızlı uçtu mu ne oldu bir şey oldu. Oradan babam çitin üstüne atladı. Boğadan zor kurtuldu. Teşekkür ediyoruz Pınar Hanım. Görüşmek üzere. Vallahi yüreğimiz ağzımıza geldi. Bir şey daha mı var? Ya, bize yeter. Belki bu bize. Korkunç değil ama. Ya bir şey şimdi yazlıktaydık. Yani küçük kertenkeleler var ya parmağımızın yarısı kadar. İşte ben yukarıda odamdaydım. Annem birden bağırmaya başladı. Evet. İşte biz aşağıya indik. Bir baktınız o boğa mı gelmiş? İyi günler diye. Yazlığa gelmiş. Şaka devam ediniz. Evet. Birden işte aşağı indik. Yani kertenkeleden annem kaçarken kertenkele de tavanda yürüyordu. Ve o da evet. Tavandan yere düştü. Annem kaçarken üstüne bastı vışt etti. Kaydı. Ne macera dolu ailede. Vallahi var ya aksiyon bitmiyor. Öyle. Şey, Pınar anne baba. Ben boğadan kaçtım. Tamam sen boğadan kaçmışlar. Ben de küçük kertenkeleden ama ben üstüne bastım. Ama ben koca boğadan kaçtım. Hikayeler. Pınar Hanım siz niye okula gitmediniz bugün? İşte son günler gitmeyeyim tatil yapalım dedik. İyi yaptınız. Peki İyi efendim yaptınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ve de geliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz Pınar'cığım. Hoşçakal. Hoşçakal. Vış diye basmış annesi. Vış macera peres bir başka yarışmacımız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Melda Altın. Melda Hanım, siz de mi okula ektiniz bugün? Ben zaten üniversite hazırlanıyorum. Üniversite hazırlanıyor. Kolay gelsin. Bir tıkırtılar var evde. Nedir onlar? Kardeşim. Kahvaltı mı hazırlıyor kardeşiniz? Oyun oynuyor. Buyurun efendim, dinliyoruz Melda Hanım. Şimdi benim iki tane hikayem var. Hemen bir tanesini alalım. Çok az vaktimiz kaldı. En heyecanlı olanı. En korkuncunu alalım. Evet, tamam. Ve en az erotik zaten olanı. Zaten çok korkunç. Kuzenimin evine gitmiştik annemle. Yani aile gitmiştik aslında da. Hı-hı. Annemle çıktık. Babam arabayı park etmeye gitti. Hı-hı. Sonra işte kapıya doğru yönleniyoruz. Baktık böyle 8 tane köpek geliyor. Yani 7-8 tane çok fazlaydı. Ve kucu kucu köpekler görseniz de. Böyle havlıyorlardı da. Ben canlandırma yapıyorum. Temsili orada. Evet. Sonra hani böyle filmlerde olur ya, siz böyle bir adım geri gidersiniz, onlar bir adım ileri gelir. Hı hı. Aynı öyle. Biz böyle bir adım geri gittik, onlar bir adım ileri. Aynı böyle dindim dindim olayı. Ve aynı filmlerdeki gibi, evet. Evet. Sonra tam böyle baktım arkamızda artık duvara gelmişiz. Sonra... Bir uyandım, rüyaymış Meltem. Hayır. Tüfekler durdu tabii böyle. Ha? Yani hemen evet. Saldıracaklar. Sonra babam geldi, kış kış dedi böyle. Köpekler gittiler. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Büyük badire atlamışsınız. Ama o andaki korkuyu siz bilmezsiniz. Ben bir kere arabaya peşimden köpeklerle koşmuştum da sonra böyle şey adrenalinden şey gibi olmuştum. Böyle ayaklarım oynuyor. Siz de Melda Hanım, size anlatıyordum ama. Babam geldi, telefonu kapattı diye. Ya bak, ben şey de arabaya, sinirleniyorum. Hepiniz arabaya mı yetişmeye çalışıyordunuz koşarken? Yoksa... Nereye kaçacaksın köpekten? Sen... Arabaya mı kaçacaksın? Sen nereye gideceksin? Hastaneye mi kaçacaksın? Orada duruyor mu fotoğraf? Ben bir kere İstanbul'da polis arabasına binmiştim. Kaçarken? Tutuklandığın dönemde mi? Orada şey işte, geç saatte millet alışmış. Ben de geç saatte dönüyordum eve. Hı hı. Seyyar köpeklerden ürkerek, memur bey beni şuraya bırakır mısınız diye şey yap. Bir de beni yolda da sorguladılar polisler. He. Sorgularlar sanki tabii. Hırsız olsa polis arabasını biner. Memur bey, şimdi ben şuraya soyacağım da. Beni atar mısınız oraya kadar diye bir durum olur mu? Ama sende şüpheli bence, tipi var. Tipinden kaybediyorsun. Tipten kaybedenler. Evet. Zeki bir hırsız bunu yapar. Zeki diyorsunuz bana yani. Günaydın efendim. Günaydın. Ama tek yarışmacımız erkek şu dakikaya kadar. Cümlemizi düzgün kuralım. Tek erkek yarışmacımız şu dakikaya kadar. Kimle görüşüyoruz? Boğaç Bey. Boğaç Bey, her gün her gün aramayın artık. Dedikodu çıkacak. Ya vallahi sormayın. Çok etraftan tepki alıyorum zaten ya çevremden. Buyurun efendim, dinliyoruz. Ya bu birincisi barküde ile Müren aynı şey değil. Değil, evet. Tamam, olabilir. Ondan sonra ikincisi benimki dalışta bu oldu. Bu da peşte de Türkiye'nin başkenti değil ama Charles Teron abi. Dalışta bir arkadaşı oldu. Bu hiç bilmiyordu. Dolayısıyla bu yüzerliğin hani aşağı batıp yukarı çıkmasını başka bir arkadaş ayarlıyor. Bu dediğiniz o... arkadaşın bir adını şey yapalım ya da bir nickname verelim. Mustafa değil. Tamam, Mustafa. Sandal mı? Yok, değildi. Mustafa Sandal derim ona. Sanırım İstersen değildi hatırladığım kadarıyla. Şimdi Kaya'nın içinde bir tane Müren var. Evet. Kafası dışarıda. O da Zeki Müren. Zeki Müren, evet. Ya ne yapayım? Abi böyle destek ol, destek ol. Şey... Ünlüler adası Zeki Müren. Şey, işlemeli ceketiyle bize bakıyor aşağıdan. Hı-hı. Ondan sonra diğer bir arkadaş da böyle dışarı çıksın da bizim Mustafa görsün su altının güzelliklerini falan diye uğraşıyor arkadan. Diğer arkadaş da falan. Üç isimli adam olsun mu? Üç ürel mi? Aa, karışabilir bence ya. Yani ben karıştırabilirim en azından. Sen karıştırmanın hesabını tutabiliyorsun. Üç isimli adam kimdi ya? Üç isimli adam ne? Üç isimli adam dedim. Ya kim? Şarkıcı vardı ya. Şekip Ayhan Özışık mı? O mu? Üç isimli adam kimdi? Ondan... Şekip Ayhan Özışık olursa ben karıştırırım kesin. Ya şey, üç isimli adam ne söylüyorsun? Ferda Anıl Yarkın. Ferda Anıl Yarkın. Tamam, Mustafa Boğaç. Sandal. Ferda neyse, Anıl Yarkın Ferda... dedi ki Mustafa da görsün Zeki Müren'i. Ferda Anıl dedi diyorsunuz ya. Neyse. Ferda Anıl Müren'i çekiştiriyor çıksın diye kayadan. Diğer evet. Mustafa'nın da battığı tuttu tam. Yani tam böyle battığı basarken... tuttu diye bir Türkçe'de bir şey yok. Ya bata sanki, yazdı. Bata sanki yazdı konuşulan ya. Her şey var da. Tek bir tek o battığı tuttu yok. Boğaç devam et sen abicim. Batacağı tuttu. Batacağı tuttu. Ya ben karıştırdım ya. Ya benim anladığım kadarıyla Ferda Anıl Yarkın, Mustafa Sandal, Müren görsün diye Zeki Müren'i kolundan çekiştiriyor. Ya anladığım kadarıyla ben Ferda Anıl Yarkın oldum. Sen miydin o? Vallahi bir şey. Yani o filmin sonunda belli olacaktı kim Mustafa kim abi? Mustafa arkadaşı dalmayı işte bilmiyor. Batıyor. Mustafa batıyor. Tam Zeki çıktı kayadan. Zeki. Böğürde balık var. Mustafa sandalda tam Zeki'nin üzerine düştü. Hayda. Ama bu arada şöyle bir durum var. Kendini kontrol edemediği için ne yaptığını. Mustafa sandal. Mustafa sandal yükselemiyor. Yükselemiyor. Eferdan yani, abi. Ya da yükseleme demeyelim de yüksel uzel. Mustafa Sandal ne olduğunu kontrol edemediğinden yüksel uzel. Tamam. Mustafa Sandal su altında yüksel uzele dönüşmüş diyorum ona. Kontrolsüz bir Mustafa Sandal. Mustafa yüksel ne yapıyorsun sen dedi. Mustafa yüksel mi? O benim coğrafya öğretmenim de. O da mı var burada? Yok değil mi? Evet yüksel. Uzel. Uzel. Dedi. Dedi. Ve... Sen bir yerden mi okuyorsun bu açımları? Zeki Müren ne yapıyor o esnada? Yani hafızadan okuyordum ama karıştı ya. Reset yapmam lazım. Zeki Müren'i al geç. Geç yani Zeki Müren. Zeki Müren çıktı, Mustafa Zeki'nin üzerine düştü. Yükselemiyordu, çok korktu. Yüksel Uzel. Ferda Anıl Yarkın ne yaptı? Benim anladığım kadarıyla. Ferda Anıl Yarkın. Acayip gülüyordu bu sırada. Zeki Müren'i kolundan çekmiş. Demiş bu sırada ki, Mustafa Sandal düşmüş Zeki Müren'in üstüne. Yüksel Uzel çok korkmuş. Çok korktu. Bitti işte bu kadar. Ünlüler çiftliği. Korkmadı ya. Mustafa korktu. Mustafa korktu. Tamam Ferda Mustafa korktu. Korktu. Tamam işte o. Çok o teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Süper evet oldu ya. Mustafa sağ yaşar mı acaba? Adam çevireceği kitabı bize anlattı daha çevirmeden. Böyle bir şey. Evet. Sürecin de sonuna geldiğimizi geldi fark ediyoruz şu dakika içinde. Ve talihleri açıklama aşaması. Şimdi şu Sırma, Sırma Hanım meraklısı, heveslisi. Kendisine bir yemek verelim. Davetiyeyi vermeyelim. Şaka şaka verelim. Verelim verelim. Eğlensin. Ne kılığına girecek acaba? Ne kılığı girdiyesi de sormadık ya. Sırma Hanım erotik neyse, hikaye anlatıyor. Düşünene göre erotik bir kıyafetle kıyafetinden gelsin. Tanırız. Düşünerek de bulamayız. Bence tamam verelim o zaman. Peki, Neslihan Hanım. Neslihan Hanım da. O da başka o da erotik fotoğrafçıydı anladığım kadarıyla. O da gitsin Branka'da erotizmini yaşasın. Erotizmi doya doya yaşasın. Tebrik ediyoruz. Barakuda Branka Neslihan diyoruz. Aha. Evet. Ve bir yarışmacımız da kimdi? Melda'ya da. Melda Hanım. Melda da kumpir evinden kumpir geçsin. Kumpir evinden kumpir geçsin. Kardeşiyle beraber gitsin. Çünkü korkmuş kız. Köpekli. O ishal yapar bastırır. O da patates bastırsın içini güzelceme. Tamam. İçini evet bastırdı diyebilir. Bu arada hemen hatırlatalım. Bu cumartesi günü Panora'daki akvaryumlar açılacak. Ve gerçekten de en hayatındaki egzotik hayvanları orada görme şansına sahip olacak insanlar. Egzotik hayvanı yemişim diyen dinleyiciler de gökyüzünden o kubbeden sarkacak dansçılara da bakalım aynısını diyebilecekler mi? Saat 19'da başlıyor gösteriler, gerçekten de havalı. Bugün gazetelerde de birkaç gazetede de tanıtımı var. İplerle falan böyle böyle böyle sarkmalar böyle böyle dönüyor kız, böyle böyle dönüyor ve orası burası açılıyormuş bizim aldığımız haberlere göre. Meraklısı varsa onu da duyuralım. Cumartesi orada buluşalım. Ha! Yarın ne yapacaksınız diyorsanız yarın sabah da yine Modern Sabahlar'da 7'den 10'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın diyeceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.